कर ले तू यकीन, ये है सजा हसीन, सर सर डर को तू पी ले और मर के तू जी ले, कर एतबार जी ले, चल एक बार जी ले, मुड़ के न आएगी ये जिंदगी जी ले, कर एतबार जी ले, चल एक बार जी ले, मुड़ के न आएगी ये जिंदगी जी ले, जी ले, जी ले, जी ले, जी ले, चंद की परछाई में हाथों की लकीरें देखी, and you can tell by the way I do my thing honey, I don't believe in fantasies and it ain't funny, मैंने प्यार के सजदे में ही झुकी हुई तदबीरें देखी, it's not a game I want to play, जगी हुई तकदीरें देखी, and I ain't even lying about it, baby, I'm running game.